Падкасты радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы шпацыруем па санаторыі Юнасць, дзе ў 1971 годзе Уладзімір Караткевіч напісаў адну са сваіх самых знакамітых кніг. Пры канцы 60-х гадоў Уладзімір Караткевіч аб'ездзіў усю Беларусь, скарыстаўшыся, так бы мовіць, службовым становішчам сваёй жонкі. Валянціна Караткевіч працавала ў акадэміі навук у зборы помнікаў гісторыі і культуры. Група навукоўцаў на старым рафіку калясіла па ўсёй краіне, фіксуючы стан, у якім апынуліся па вайне ацалелыя храмы, сядзібы і палацы. Падчас тых экспедыцый у пісьменніка нарадзілася ідэя кнігі «Зямля пад белымі крыламі», якую ён пісаў у 71-м годзе ў пансіянаце «Юнасць», куды мы і прыехалі са спадарыняй Ізабелай Гатоўчыц, сяброўкаю сям'і Караткевіч, якая ў зборы помнікаў рэдагавала тэксты архітэктараў і перакладала польскія крыніцы. А калі вы прыязджалі раз, другі, вы ведалі, над чым працуе Уладзімір Караткевіч? Не, Караткевіч нічога не гаварыў. Не гаварыў? Не. Ён трымаў гэта ў сакрэце. Вогуле, ён звычайна працаваў. Тое, над чым працаваў, ніколі не расказваў. Не любіў гэта. Ну, па-першае, яму жылося не так лёгка. Раскажы, дык заўтра, можа, некія непрыятнасці будуць. Ён жа прайшоў такія адносіны, калі яго называлі нацыяналістам. Гэта канец 60-х. Так, я памятаю, як Валю вызывалі і прасілі, каб яна выступіла перад сабраннем у акадэміі з асуджэннем нацыяналістычнага погляду Караткевіча на Беларусь. І Валя ж тады адмовілася, а ей пагражала звальненне з працы. Яе паставілі перад такім выбарам: альбо яна выступае і каецца за мужа, альбо ідзе з працы. А што значыць ісці з працы? Яна тады працавала, не гледзячы на тое, што была кандыдатам навук, і абаранялася ў вельмі такога цікавага навукоўца, вядомага. Сіроў быў кіраўнік, а Рыбакоў выступаў на яе абароне. Яе была аўтарытэтная вельмі абарона кандыдацкая, аднак яна працавала як малодшы навуковы супрацоўнік, гэта 80 рублёў. І на гэта сям'я Караткевіча, это значыць маці Валя і ён, павінны былі існаваць. А яшчэ пайсці зусім з працы, як жыць на свеце. Такое ўражанне, што тут Караткевіч недзе блізка знаходзіцца. З пачатку 70-х мясціна ж змянілася. Так, пейзаж трошкі прыгажэйшы зрабіўся, ў тым сэнсе, што ўсё ж такі дарожкі пабудаваны, потым гэты мост на вадзе, яго некалі не было. Ну і будынак сам, мне здаецца, што ён зрабіўся вышэйшы. Аднак я магу памыляцца, тут трэба запытацца, надбудоўвалі яго ці не. Зразумела, што спадарыня Ізабела, якая не была ў юнасці ад 71-га году, не пазнала мясцовасць. У тыя часы высокага корпусу на беразе Менскага мора яшчэ не было, і сваю знакамітую кнігу Караткевіч ствараў у старым корпусе, які цяпер называецца «Лясны», да якога мы і накіраваліся. Ну, тут зараз вельмі прыемна. Тут гэта таксама было прыемна, аднак гэта быў такі больш такі натуральны кусок прыроды. Дом і ўсё, выйшаў і ў лясок. І ён тут пражыў месяц, так? Ён пражыў месяц. І за месяц, фактычна, ён кніжку напісаў. Яна ўжо злажылася ў экспедыцыях. Ён ужо яе ў галаве напісаў, мне здаецца. Аставалася толькі вылажыць на паперу. Ён заўсёды Моўчкі абыходзіў які-небудзь помнік. Я памятаў, як ён лахваю з такая вёска. Я не ведаю, што цяпер з гэта. Он казаў, гэта наша Венецыя. Лахва, масткі, вада, такія каналы натуральныя. Дамы стаяць на беразе каналаў такіх. Лахва Лунінецкага раёну Брэсцкай вобласці. Рака з непрыгожаю назваю Смерць ёсць, аднак, адна з найпрыгажэйшых рэчак, якія мне даводзілася бачыць у маім жыцці. Недзе кіламетраў за 10 да ўпадзення ў Прыпяць рака пачынае драбіцца на рукавы, атрымоўваецца некалькі астравоў, злучаных драўлянымі мастамі. На гэтых астравах хаты, што патанаюць у садах. Вада рукавоў цёмна-зялёная, сонечнымі плямамі, бо над імі вербы ўтвараюць суцэльныя тунэлі, і ў гэтых тунэлях у імгле цэлыя чароды чаўноў. У кнізе Беларусь паўстае цікавейшай краінай. Асабіста мне па прачытанні хацелася адразу ж выправіцца ў шлях. Але пісьменнік адкрываў чытачу не ўсё. Ён маўчаў пра той жахлівы стан, у якім знаходзіліся многія помнікі. Зрэшты, чаму знаходзіліся? Ён страшэнна перажываў з гэта. Я памятаю, это вылівалася ў словы, ў настрой. Ён хмурнеў вельмі. Калі-нікалі такія, ну, такія лаянкі былі. Ён не праклёны гаварыў, аднак нешта блізкае да праклёну. Што як гэта можна было зрабіць такі свінарнік з такой прыгажосці? Гэта ў яго было, натуральна. Але большым чынам ён захапляўся. Ён вогуле быў такі у сваім поглядзе на свет, на Беларусь. То ў яго было... Была святыня, і ён бачыў часта тое, што, напрыклад, навуковец бачыць дакладна, што тут зруйнавана, тут зруйнавана, тут аб'ём не такі, тут дабудавана. Ён бачыў тую прыгажосць, якая была некалі. Мы падышлі да ляснога корпусу. Як быццам Караткевіч недзе ходзіць, правда? Такое ўражанне? Такое страннае чувство. Не ведаю, я пасля таго, як мы прыязджалі сюды з Валі, я тут не была ніколі. І зараз, калі мы размаўляем, Караткевіч нейкі жывы ўспаміне, ты яго бачыш. І такое некае ўражанне, як быццам тут ходзяць, смачкі яшчэ не растуць. Ну вось гэты корпус. Атрымліваецца, што гэты корпус старэйшы за той. Так. І да, ён не такі высокі. Вось так, гэта... ну тут ён. Я спадзяваўся, што спадарыня Ізабела ўспомніць, дзе ж быў той нумар, у якім жыў Караткевіч. Вы памятаеце, што яму з тых часоў? Не, это была такая цэментная. Была такая савецкая гасцініца. Савецкая гасцініца з такімі звычайнымі цэментнымі сходамі. Але моя спадарожніца не пазнала інтэр'ер. Гэта не дзіўна, бо корпус неаднойчы рэканструяваўся. Цёмны номер. Всё было так простенька, дважды два. Теперь это вполне такой европейский отель, правда? Это было довольно такое бедное устройство. Хотя на отдалении от шума Минского. У Ізабеллы Гатоўчыц ад той вясны засталося некалькі фотаздымкаў. Вось пакой Караткевіча. Пісьмовы стол каля вакна, масыўная попельніца, аркушы паперы. Я на пісьмовым стале не ўбачыў друкаркі. Ён пісаў ад рукі? Ад рукі. У яго такі почырк бісерны. Я здзіўляюся, амаль без папраўкі напісаны рукапіс. Без паправак. Бісер такі акуратны. Вельмі чытабельны, ясны. Фотастужка зафіксавала, чым пісьменнік займаўся, акрамя пісання. Жадаючы павесяліць жонку і сяброў, ён з канцэрных банак, пустых бутэлек ды кветак рабіў выставу інсталяцый. Кожная інсталяцыя – гэта партрэт. Ізабелу з мужам ён выявіў з дапамогай дзвюх бутэлек, высокай віннай і маленькай чакушкі. Для аўтапартрэту Караткевіч выбраў два прадметы – маленькі вінцік і іржавыя краты. Вось аўтапартрэт. гэта краты. Гэта краты, якія ржавыя, якія ён знайшоў недзе на сметніку у лесе, прыцягнуў. Нехта са службы быў незадаволены, калі ён цягнуў гэты нумар. І аформіў аўтапартрэт з дапамогай гэтых ржавых кратаў і вінціка, які ляжаў за кратамі на стале. Малюсенькі вінцік ад нечага таксама знайшоў. Вінцік за кратамі — алегорія больш, чым простая. Тады ў яго былі настроі, якія ён перажываў, якія маглі выклікаць такі аўтапартрэт. Таму што было не вельмі весела, калі, напрыклад, табе шьюць, хочацца сказаць такое слова, нацыяналізм. Гэта ж было сурова, это можна было і загрымець. Ну, у тыя часы ўжо не загрымеш, аднак звальнялі з працы. Я памятаю, як у акадэміі многіх знаёмых Валодзі Караткевіча звольнілі з працы. Хаця ён не быў дысідэнтам у простым значэнні гэтага слова. Ён не змагаўся з савецкай уладай. У яго была вера некая, вера чалавека праўдзівага і дастойнага. Ён трымаўся з павагай да сябе. Ён ніколі не, што называецца, поўзаў, калі было дрэнна, калі не друкавалі, калі цяжка было у фінансавых адносінах. Караткевіч ніколі, нічога ніколі не прасіў. Каб знайсці тых людзей, якія памяталі юнасць 70-х гадоў, я пайшоў у аддзел кадраў. Але старых работнікаў пансіяната ў новым санаторыі ўжо не засталося. І нават маё паведамленне, што ў іхных сценах правёў плённы месяц Уладзімір Караткевіч, ствараючы адну з самых вядомых сваіх кніг, не выклікала ніякай цікавасці. Здзіўленне на маладых запудраных тварах выклікала толькі мая мова. Напэўна, цёткі ўпершыню пабачылі нярускага чалавека. Вось табе і 70-е. Змяніліся прычоскі, на тварах паболела таннай касметыкі, а ў астатнім усё тая ж савецкая падазронасць і напруга. Вы не знаеце такую кнігу «Земля пад белымі крыльямі»? Знаю. Знаеце? А аўтара не помніце? Помню. Яков Колос или Янка Купал? Нет? Владимир Караткевич. А, Владимир Караткевич. Эта книга была написана тут. Здесь? Можна было б паабурацца, як можна не ведаць вялікага пісьменніка, але Караткевічу наўрад ці такое спадабалася б, як і мемарыяльны нумар у тым санаторыі. Ён не разменьваўся на дробязі. Ёсць такія людзі на свеце, якім даецца шчасце, як мага раней, зразумець, для чаго яны жывуць на свеце. І Караткевіч быў менавіта такім чалавекам. Калі я размаўляла з ім альбо проста назірала, седзячы там за сталом у іх, ці калі ён прыходзіў да нас у збор помнікаў у акадэмію, мне заўсёды не пакідала ўражанне чалавека, які жыве жыццём нелёгкім, аднак жыве з пачуццём годнасці такой. То значыць, ён ніколі не жаліўся, ніколі не быў злобным па адрасу тых, хто яго там ставіў у некія сітуацыі, калі яму працаваць было цяжэй, чым магло б. І я заўсёды бачыла гэта пачуццё годнасці чалавека, які ні аб чым не просіць інстанцыі, не заклапатаны тым, каб атрымаць некую ўзнагароду, каб атрымаць некую пасаду ці яшчэ што-небудзь. Ён жыў сваім жыццём, і мне здаецца, што нягледзячы на тое, што яму было не заўсёды лёгка, ён быў чалавекам шчаслівым у жыцці. Не памятаю, каб Караткевіч калі-небудзь, калі яму было цяжка там, напрыклад, калі не друкавалі, калі нават не было за што ўтрымліваць сям'ю. Па-першае, дом заўсёды быў адкрыты. Што было ў халадзільніку, то было на стале. Калі-нікалі зусім проста бульба і агуркі. І я не помню выпадку, каб Караткевіч даракаў на жыццё. Ён жыў от з такім жыццём, якому можна пазаздросціць, ведаючы, для чаго ты жывеш. Жывеш на свеце. Ты ж не многім даецца, правда? Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org.